Noni, pollat. Aamiaiseksi on taas jääkylmää sushia. Poika, kun täällä näin. Näet se leijona, kato leijona, nappa leijona. Kuule, Skidi, sun pitää kasvaa isoksi ja tulla isäs kaltaiseksi ja oppii matsaamaan. Hei, hei, Alekei, mä näytän sulle jotain. Joko? Näet sä tämän merkin? Me kaksi ollaan yhtä. Ja isona susta tulee alfa uros ihan kuin sun isukistas. Näytäs miten hyökkäät. Valmiina? Ei, Alekei, ei tanssi. Sä se oot aina hassuttelemassa. Sä oot kummas kiinni, tosi kumma. Sen mä sanon. Hei, kokeillas vielä kerran. Ei, Alekei, älä lopeta toi heti tykkänään. Oi, turja. Eikö olekin harmi, ettei heistä tule sellaisia kuin tahtoisi? Maku. Etkä sä taas tullut haastamaan mua? Näin valoisat puolet, kun olen voittanut sinut ja ottanut Alfa-Uroksen paikan. Sinulla on yllin kyllin aikaa tuolle surkuteltavalle pojallesi. Ennen kuin mä vetäsen sua kuonoon, voisis mä kysyä, miksi sä yleensä haluut Alfa-Urokseksi? Olen komeampi, paremmat hiukset, olen petollisen älykäs ja haluan kaiken tekevän niin kuin sanon. Lasken siis kolmeen. Yksi. Katohan nyt tarkasti. Isäs näyttää sulle, miten tapellaan. Kako! Kuka on Alfa-Uros? No sinä. On syytä muistaa se. No nyt, poika, näit, miten tulee hyökätä. Alekei. Eläinsuojelualue. Metsästyskielto. Juuri noin. Tänne, kisu. Oh, katos oikein huippu yksilö. Tästä saadaan hyvät rahat. Tääkö aina vaan helpommaksi. Isi on tässä nyt, pidä pintasi! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. Could have someone to relate to. Feeling right at home. See, I've been trying. se on tai hämärä. No musta se on tavallaan aika se. Musta se on tavallaan tyrkky. Onko se susta söötti? Hei, katsokaa nyt! Tavallaan tyrkky. Mut kuitenkin on se aika elää. Pitäisikö se ottaa vähän vapaata? Tiedättekö, voitais kaikki lähteä lomalle? Haloo, mihin ihmeessä me mentäis lomalle? Mä en tiedä teistä, mut mua kiehtoo, kun ne ikään. Karku teillä useita eläimiä, mukaan lukien maailmankuulu Alex Leijona, New Yorkin kuningas pakeni keskuspuiston eläintarhasta tänä iltana. Karkurit saatiin kiinni keskusrautatieasemalla. Se oli hyvin tuhma kisu. Murhenäytelmä merellä. Eläinoikeusaktivistit, jotka painostivat viranomaiset lähettämään karkurieläimet Afrikkaan, järkyttyivät kuullessaan, että eläimiä kuljettanut rahtialus on kadonnut. Tänä iltana sadat newyorkilaiset ovat kokoontuneet keskuspuiston eläintarhaan suremaan rakastettujen eläinten menettämistä. Kaikkien huulilla karehti kysymys, missä eläimet ovat? Toi tahtoo veivaa veivaa. Tää tahtoo veivaa veivaa. Me tahtoo veivaa. Mä tahtoo veivaa veivaa. Me tahtoo veivaa veivaa. Mä tahtoo veivaa veivaa. Me tahtoo veivaa. Karvakorvia tulee ikävä. Tämä on mahtava yleisö. Kaikki opettaa teidät käymään pytyllä. Jos poikkeatte Manhattanilla. Soittakaa please ensin. Muistatte oikeesti soittaa, okei? No, rauhoitutaas joka ikka. Nyt hiljaisuutta. Ette te voi lähteä ennen tätä. Hei, yritysfrikit! Wow! Seikka, seikka! Joo, mä oon lady! Mä oon lady, katsokaa. Mä oon lady. Ähäkoti, se olen minä, Julien! Ketä teistä tykkää musta? Käsi ulos! Joo! Hei, frikit! Te olla riemusta pullolla, kun kuulee, että mä tulen teidän mukaan. Ei kiitos. Kyllä kiitos. Minun lentokone. Siihen asti, kun mä palaan rikkauksia kerran uudesta maailmasta, Stevie hallitsee teitä. Ne ei taida oikein innostua ajatuksesta. Mitä sinä sanoi, Stevie? Oi, joo, oho, tosi. Ei sä voi! Ei kun sä ei sanonut niin! Ei se ole mahdollista kasa! Sinä tuuma pikku veijari! Stevie sano siis! Yle! Täkkäpelätä! Ai! Kuningas Julien! Odottakaa mua! Mä oon pakannut! Tää on suunnitella meille matkaohjelman! Se on se ärsyttävä on! Viekää se pois! Pysäyttäkää se! Silloin on sakset ja veskulla käsipakasin! Strevat. Ok. Laipat. Ok. Moottori. Ok. Kahvikeitin. Ok. Pojat! Tuppista keikkaa! Tuon täytyy olla toiseksi suurin ritsa, minkä olen nähnyt. Mutta se saa luvan kelvata nyt. Huomio! Täällä puhuu kapteeninne. Mikäli joudumme laskeutumaan mereen, pujottakaa liivipäänne yli. Sitten pussatkaa hyvästiksi. New York City, täällä on baby! Yeah. Melti Adonis lentää. Yläkerran voima Donit. Mikä? Kiiturata vapaa. Mikäli matkustamon ilmanpaine laskee, asettakaa happinaamari kasvoillenne peittääksenne pelon väärittämät kasvonne kansamatkuteltanne. Anteeksi, hei Nate! Eiks näiden ole tarkoitus olla kiinni mun penkissä? Ei ole. Okei, pojat. Laukaisu! Hei! Laukaisu! Laukaisu! Laukaisu! Laukaisu! veivaa! Rämmin! Hei, Mort. Hei! Hämmentävää. Hei, jakko taas nää unta. Mä taisin just nähdä Morten siiven päällä. Sulla on vielä Madagaskar mielessäsi. Joo, sitä paikkaa tulee ikä. Uskomaton kokemus. Aikamoinen loma. Joo, se tuntuu varmaan hauskemmalta, kun saada vähän etäisyyttä. Ai niin kuin se, kun sä purit mua pebaa. Mua inspiroi. Toi sun kantamas kauna. Mm-hmm. Mä aion hyödyn tästä näyttämällä. Ihan tosi. Osana mun näyttelijän pikkunaposteltavien tunteiden buffetissa. Oliks peba tässä buffetissa hillosipulien vieressä? Et nyt sortuis sarkasmiin. Hei arvatkaa, mitä mä mietin, kun päästään kotiin. Ajattelin ilmoittautua siitosohjelmaan. Etkö mihin? Kaikille tulee vastaan aika, jolloin haluaisi tavata jonkun. Jaa. Niin kuin vakiintuu, aloittaa parisuhteen. Tuossa on idea. Se on ihan luonnollista kypsällä iällä. Ai, seukkaama? Joo, seukkaama. Toisten miesten kaa? Mitä sä meinaat toisilla miehillä? Oi hitsi. Mikä maksaa niiden juomakärryjen kanssa? Mä käyn kysymässä. Oi, oh, jatkakaa te juttuja. Mä taidan ottaa nokoset. Näkikö sä se vekkuli oli? Naurata, se kiva on. Se hyvä tyntyinen tunne on, kun naurata. Wow. Kuka voisiko te poistua tämä bisnisluokka? Ei silti pahalla. Täällä vain parempi väki on. Hei, Maris, heittää herkku! Heittää! Heitto! Toistella Vivaldi. Hei, ilmaorja! Voinko auttaa, herra Mankiewicz? Dominu pähkylät hopea tarjottimella. Kysyisin vain niistä juomatilauksista. Olen pahoillani, on kiireitä pidellyt. Oh! Taidon palata tuonne. Hei, missä sinun bodio? Sä pelota mua! Voisiko sä nyt mennä tuonne pois? Kiitos oikein paljon. Mihinkä tosi eriarvoinen luokkayhteiskunta? Tää demokratian villitys on vaan hetken oikku. Mennään syömään ananasta pikkuvuapupuapupöpupulipuu. Kippari, katsokaa! Tarkennan! Näkyy olevan pieni vilkkuva lamppu, suunniteltu osoittamaan tavallisuudesta poikkeavaa, kuten vikaa. Minusta se on kaunis ja jokseenkin hypnoottinen. Sitäkin, pomo. Selvä! Riko! Ohjekirja! Mm-hmm. Ongelma ratkaistu. Kippari, bensaan kai loppu. Mistä niin päättelet? Ykkösmoottori sammuu. Ja kakkosmoottori ei liekehdi enää. Vyöt kiinni, pojat. Silmät kiinni, Malla. Voi tulla takkusta. Huomio! Täällä puhuu kapteeninne. On hyviä ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen. Laskeudumme välittömästi. Huono uutinen. Se on mahalasku. Mitä lentoturvallisuuteen tulee, kaikilla ei ole varaa valita, mutta kiitos silti, että valitsitte Pingvinairin. Kätiset, Morris! Se on hauskempi kuin noista käpälät ylös! Tää tässä nyt! Mä haluun, että sä tiedät, että sä oot oikeesti friendinä 1 000 000:sta! Itseä mä! Satas on paras ikinä koskaan! Mä tiedän, että et sä pahastu, jos kerron! Aina tulla, kerro mitä taas, kerro nyt! Mä rikoin sun iPodin! Mitä? Ne namiskat oli niistä radit! Mulla on kiva! Tätä tuskaa! Anteeks! Tapaan sut sekin! Se oli vaikko, se oli vaikko, anna anteeks! Rauhta mä murjen! Kuule se, Gloria! Mä rakastan sua! Siis tykkään niinku puluista tai hyvästä musasta tai puluista. Herttinen Molla, tutiset kuin haavan lehti. Riko, sait jo huvisi. Oikaise koneen. Laskutelineet. Kevyesti nyt, kuin suukottaisit maata. Vain pikku pusu, niin kuin muisku pikkusiskolle. Sanoin pusu! Ja sitten hieman jarrua. Main hipaisu. Pieni kuiskaus. Uskoakseni tuo on shakkimatti. Aloitetaan hätälasku. Siivekkeet ylös. Aukaisu! että... Mitä okay. koneelle tapahtuu? On okei. Okay. Mitä te teitte lentokoneelle? Kone vaan krassas, mä oon okei. Jotta lepo loppuu. Mä en sais näköjään nukahtaa edes minuutiksi. Wow. Se voi olla JFK:n terminaali. Vahinkoraportti. Vain kaksi matkustajaa on kateissa, kipari. Tuon luvun voin hyväksyä. Hyvin laskeuduttu. Pingviinitkö ei muka osaa lentää? Oikeesti hei. Hei, lupsakkaat läpsiä. Onks täs nyt juhlan paikka? Tää on meidän kone. Korjataan. Korjataan. Mitä te korjaatte tän? Sisulla, syljellä ja roudarin teipillä. Korjaustyöhön menee noin 5-10 kuukautta. 5-10? Ei, kun 5-10. Kowalski, voimme kääntää tämän takaiskun eduksemme. Mistä sanota lukuja vetelet? Hä? Sinä saat konfiguroida konstruktion. Kiva, tosi kiva. Eli älä konfiguroida. Mistä sä päättelit sen? Sinä, nätti poju. Sinä ja toverisi voitte kaivaa pisuaarin ja etsiä vettä. Nyt hetkinen nyt. Kuka sustakin tän hyllyn kingin? Anteeksi. Sopii. Sinä otat johdon. Sinä korjaat koneen. Kuka antoi sulle valtuudet pistää mut johtoon? Hyvä on. Pidän johdon itselläni. Joo, just niin. Sun on pidettävä johtoa. Sinä ja nuo viherpipertäjäsi pysytte sitten poissa räpylöistä. Exactamento. Koska mähän päätin sen jo. Hyvä, hyvä. Joo, mut arvaa mitä. Tää keskustelu ei oo ohi. Ihmisapinat, te jäätte tänne. Iso aivokuorellanne ja kädellisyydellänne on käyttöä. Phil, lapeta tai pesen kätesi saippualla. Miten? Hello! Ne korjaa ton koneen. No niinku sisul ja syljel ja sylkemäl. Sika paljon sylkee ja roudari henkee. Ei kyllä soundaa lupaavat. No niin totta, me ollaan jumissa. Frendit hei, niin kauan kun me ollaan kimpossa, niin me ollaan okei. Okay. Joo. Joo. Mut frendipohjalta me ei päästä himaa hei. Katsukaa! Leijuna! Ihmisiä! Vielä paljon nähtävää. Odottakaa! Jos pysähdyt, te saatte mun nimmarin! Minä tunne sinut! Sinäkö? Se tuhma kiso! Hei! Au! Au! Anna se tänne! Au! Tekis jotain! Suoraan paristoihin. Luulitko se, ettei muodossa pitä puoliaan? Jensi kello laittaa se yhtä jäljellä. Kiitos, kyllä sen. Mä kiitän. Oot sä ihan järjiltäs. Me tarvitaan ideapua ja sä ahdistelet vanhoja tätejä. Ai mä oon järjiltäni. Kuka tässä on järjiltäni, Samu? Okei. Koita löytää operaattori. Oksiduksi. Järjiltäni. Me päästään kotiin. E4. Kyseiseen matkapuhelimeen ei juuri nyt saada verkkoyhteyttä. Olkaa hyvä ja yrittäkää myöhemmin uudelleen. Wolfun! Wow! Vieläks mä lennän? Zebraton? Ihan kuin mä? Hetkinen, missä me ollaan? San Diegossa. Nyt mä oon siis 50-60 vakuuttunut. Mä tunnen tän mestan. Onks tää Afrikka? Afrikka? Tää on pakko olla! Meidän esifaijojen hima! Se on meillä veris! Mä tunnen sen! Eiku se on voimakkaampaa, ihan niinku déjà vu, kun olisi täällä ollut joskus. Tää on kuin juuret! Eiku ihan niinku déjà vu, kun olisi täällä ollut joskus. Hau! Hau! Minä, Alex! Minä ja minun ystävät lentä suurel peltilinnul. Sitten pudota. Paiskautua maahan. Sanoa bum. Sitten täällä me ilmestyä. Me tuoda vain ilo sana ja iso onni. Tanssiiko se jotain lentoturmaa? Joo, me vain joo. Mä luulin... Sori. Tulitteko te siis reservaatin ulkopuolelta? Joo, tosi kaukaa. Keskuspuiston eläintarhasta oikeesti. Ota ensisti. Mitäs täällä tapahtuu? Mistä tää älämölö? Sanovat tulevansa reservaatin ulkopuolelta. Se on puppupuhetta. Vaan ihmisiä saapuu ulkopuolelta. Näytätte tutulta. Tunnetaanko me jo... Miten onnistuitte välttämään metsästäjät? Metsästäjät? Ei nähty mitään metsästäjät. Mitäs toljotat? Ja mä... Mitä? Tälle juottokuopalle ei mahdu lisää ruokittavia suita. Joten jolkotelkaas jonnekin sinne, mistä tulittekin. Okei. Okay. Voitaisko puhua paikan johtajalle tai... Joo, aijahas. Tulit tänne haastamaan mut. Mitä? Enkä. En tullut. No en siltä haastaa. Se vähän kyllä näyttää. Odota, musta. Zuba. Odota. Jokemään. Etkö sä näe, että mä yritän hoitaa työasioita? Sä tuut Zuba, siihen. Pysys. Alekei. Oletko se... Ei ku Alex. X. Niin kuin New York Knicks. Zuba. Katso. Ai tää. Mulla on aina ollut se. Lekuri tsekkaas sen. Se on niinku... Vähän niinku luomi silleen. Toi merkki. Okei, nyt meni vähän oudoksi. Kulti, se tuli kotiin. Mitä? Tulit kotiin. Wow. Skidi. Isi. Äiti ja isä. Äiti ja isä! Äiti ja isä! Niin, mun äiti ja isä! Mun äiti ja isä! Poikaseni elää! Isi! Mun skini! Mun poikani on kotona! Alekei! Yeah! Tuore poika palaa! Tämä on mahtavaa! Kuulin, että sä vihaat Zubaa. Ihan kyllä. Ihan, että voi kyllä. Ja käytän hyväkseni Alekeita. Niin, käytän häntä hyväkseni päästäkseni eroon Zubasta lopullisesti. Laukka, sylkä poni! Menkää tietä, menkää pois tieltä, astukaa sivuun. New York! Aika monen läävä. Olisiko me kuitenkin New Jerseys? Hallo, New Yorkesterit! Teitä kuningas on täällä. Tässä on aihetta juhlaan. Moniis, nehän rakastaa mua. Kukaan ei rakastaisi veritöntä vallankauppausta. Tsekä, tsekä, hä? Anteeks, anteeks! Mä oon Marty! Mä oon tavallaan uus täällä! Moi, Marty! Moi, hei! Te ootte hyvännäkönen posse. Tikkaatteks te juosta? Todellakin! Ratki pailakasta! Te tyypitä puhutte mun pailalakalailla lämmitsiin! Mitä? Eikö teillä ole lääkäreitä? Ei enää tätä nykyään. No, mitä jos saa vaikka lensun? Me mennään kuolemiskuoppaan ja kuollaan. Hei, te ihan oikeesti tarviitte lekuria! Kuule! Meillä on avoin virka! Kiinnostaisko sua? Muoko? Lääkärikö? Upeeta! Tää sataa miehiä! Halleluja! Meillä on puitteet kondiksissa. Mitä vaan? Me sulla ei ole miestä. Onko sulla matoja? Ne on menneen talven loisia. Hei siskot, mä oon ottanut, että sä et löydä parkista, etkä virtahepoa. Hei koko lauma! Sain just kuulla, että mun poika on Turjake kuningas! New Yorkin kuningas! Näytäs nyt sun kuvioitas kiinni. Jalko, älä kainostele. Okei, okay. Tää vie niiltä aina jalat alta. Kuningas on hullu! Kuningas on hullu! Nyt toivottakaa me hänet tervetulleeksi avon sylin! Tervetuloa laumaan, Marty! Mä vai, lauma! Mä aina tuntun olevani laumasielu! Yks kaikkien ja kaikki kaikkien! Miltäs näyttää? Periaatteessa perinteisellä noitatohtorilla on luulävistys nenässä. Huh? Älä huoli, tässä on klipsikiinnitys. Voila! Meidän noitatohtori! Voi, mun äipaus musta niin ylpeä. Varo vaan, luulen, että moto tykkää susta. Nyt se tulee. Mä haluun isoo. Mä haluun vasaa. Mä haluun isoo. Mä haluun iraa. Mä haluun skroden. Ja silleen. Sen naisiin natsa. Jestäs nainen, sä oot suuri. Kuka toi friendis on? Vai onks se sun ahteris? Nainen, sä oot yhtä suulas kuin kookas. Sä oot siis moto. Sui kivasti, kun sanoo kahdesti. Aika kiva nimi, pullero. Se ei maisemissa. Se ei oo vaikeeta, kun sä oot niin runsaassa. Massa. Ups. En mitenkään haluaisi olla ilonpilaaja, mutta muutamat leijonat kyselevät, milloin aiot karkoittaa poikasi. Mitä sä oikein höpiset, Makunga? En mitään oikeastaan. Ne purnaavat, ettei Aleke ole koskaan läpikäynyt siirtymisriittiä bla bla bla. Joten tarkalleen ottaen, hän ei voi olla lauman jäsen. Hölynpölyä. Olin ihan unohtanut siirtymisriitin. Mikä se on? Mikä tää siirtymisriitti on? Se on perinteinen aikuistumisseremonia, jossa nuoret leijonat ansaitsee harjansa osoittamalla taitonsa. Onko se vähän niinku näytä taitos talent show today? Just, kunnon kukkoilua. Kiva, saa esiintyä. Se on niinku mun juttu. Hei, jos on perinne, mä haluun tehdä sen. Kukkoile kunnolla. Ansaitsen harjani, mä haluun olla Alekai. Alekei. Alekei, vielä parempi. Me pidetään siirtymisriitti heti huomen aamuna. Erinomaista. Toivotan onnea. Meillä päin sanotaan, peukut pystyy. Voi, sillä lailla poika! Any old music will do. Kaunista. Eikö se ookin? Joo. Käsittämätöntä. Kaverit, tänne me kuulutaan. Operaatio turistivysä alkakoon. Oo, tosi hyvä nimi. Tosta mä tykkään. Moniselitteisyydessään nerokas. No nuoleskella te osaatte. Kyllä, kyllä. Ilman muuta. Hai, asemiin. Vaihe 1. Mene. Tein! No niin, tartut täkyyn. Mitä tapahtuu? Mistä pysähdyttiin? Oi kattokaa nyt tota pikkurauhaa. Vaihe 2. Liikku. Annan hänelle elämän suudelman. Riko! Pakkia, kaasua, musaa. Oi ei, pysähty, ei mene. Pysähty, tulkaa takas. Miten sä narokit sinä riemen son? Kuoliks se? Ei. Taivan välät, oletko kunnossa? Täti, mä löysin teidän laukun. Ai, minun käsiveska. Sinä hyvä poika. Nana ei pärjää ilman sitä. Wow, te olette aikamoinen mellikään. Tonttu tytöt, vartio 2416. Noniin, ei mitään paniikki. Meidän on nyt parasta pysyä yhdessä. Odotamme toista jepi. Sinä voi mennä kauan ja tulla hämärä, mutta... Minnekäs te nyt? Jäi sinne taivaaselle petojen hyökättäväksi. Olen liian vanha kuolemaan. Mä en tiedä teistä, mutta mä seuraan tota. Hei, täti! Oottakaas vähän! Kyllä! Meitä on pitänyt pysyä yhdessä. Selvä! Menemme tuonne suuntaan! Mä istuisiko yskän pastille? Varovasti nyt. Varovasti. Ja pysähdy just tähän. Okei, oot sä valmis? Tossa noin sä aina nukuit. Voi mieltsi! Wow! Oliks tää mun? Kato nyt tuota, kato nyt sitä. Toi oli... Ja tää hei! Joo, kato! Mä muistan tän! Se muistaa sen! Oh. Vähän kovempi kuin mä... Sä nukuit aina väärinpäin! Kiva, kiva! Nukuit aina jalkopäässä! Onks toi mun... Teeks mä ton? Mm. Sulla oli söötit pikkutassut. Sellaset pikku riikkiset tassut. Sä teit ton sinä päivänä, kun katosit. Mm. Niin. Au. Mä olin tosi nuori. Miten mulle kävi? Mm. Se oli mun syytä. Käänsin selkäni pikku hetkeksi. Ei ollut sun syytä. Isäs teki kaiken, minkä pystyi. Jäljitti metsästäjiä viikkoja. Kauas reservaatista. Lopulta mun oli uskottava, että ne metsästäjät... No... Me luultiin. Luultiin, että ne tappoi sut. Mut mun poika ajoi ne metsästäjät matkoihinsa. New Yorkin kuningasta ei härnätä. Näin on. Leuka alhaa. No niin, pojat, hei. Olkaas varovaisia. Varokaa, ettei paikat hajoo. Sä sanoit tätä. Fuufiks. Fuufi. Fuufi. Ei se tolla enää mitään tee. Se on mun fuufi! Tsuba, anna sen pitää fuufi. Tai mä... Ei. Kiitos. Kiitos. Ei mitään. Hei, Skiri, lepää nyt. Sulla on huomenna suuri päivä. Sä tarvit K-Saltin voimia. Mä varastan koko shown sun kunniakses. Sopii toivoo. Tai muuten isäs joutuu karkottaa sut. Voi hitsi, mut niin. Me ollaan susta taatusti ylpeitä. Tiedätkö miksi? Sulla on syntymälahja. Hyvää yötä, Alekei. Mun poju. Mun oma poju. Mun poju on kuningas. Mun poju on kuningas. Hyvää yötä. Hyvää yötä, Alekei. Fuufi! Sä oot mun fuufi! Fuufi! Mun fuufi! Ei jälkeäkään asutuksesta. Kaikki alkaa olla tosi väsyneitä. Taidettiin eksyä. Hei, Nana! Tiedätkö yhtään, mihin sä oot menossa? En, mutta kuulin aina kevein askelin ja hymy huulillain. No joo, mikä ettei. Niin, joo, ihan kiva. Ihmisiä, mistä te ilmestyitte? Mitä me eksytte? Voitteko te auttaa? Me eksyttiin. Me eksyttiin myös. Tuo kauheeta. Ne oli jotain mustavalkoisia. Ne vei jeepin ja kaiken. Meidän jeepille kävi samoin. Mitä me tehdään nyt? Miten me oikein selvitään täällä? Meillä ei ruokaa. Siis hää, me ollaan viidakossa. Mitä me oikein tehdään? Te voitte antaa luonnon nujertaa teidät, tai ottaa mitä luonto tarjoilee. Kerätykää tänne, lapsoset. Me ollaan nyjokilaisia, eikö? Joo. Selvitään me betonin viidakossakin. Hiukomme metsästämme säällistä näkikioskia, eikö vain? Muori on oikeassa. Kun tarvitaan suojaa, me rakennamme tornitaloja. No tismalle. Kun tarvitaan vettä, me teemme paljon. Come on! Ollaan nykkiläisiin, kissa viekään! Jos me selvitään siellä, me selvitään ihan missä Kippari, meillä on tarvittavat osat, mutta olemme hieman jäljessä aikataulusta. Kuinka hieman? 50 vuotta. 50 vuotta? Ei, kun 5-10. Alokas! Missäs peukaloiset ovat? Sitten eilisen ei ole niitä näkynyt. Norkaset alle! Minun vahtivuorollani ei häivytä puntikselle. Alokas! Seuraat minua. Riko! Seuraat minua. Jäljitämme heidät ja viemme kenttäoikeuteen. Se on tuskin tarpeellista. Värväsimme muutaman ylimääräisen peukaloisen. Apina se vasta velikulta on. Lienemmekö sukua? Riittää kaikki lehtiminen! Painutaan sommiin! Jakaudumme kolmeen ryhmään. Ryhmä Alpha vastaa levymetallituotannosta. Ryhmä Bronson vastaa kokoonpanosta. Ryhmä Chuck Norris vastaa välipaloista. Kysyttävää? Hyvä! Pankaa siihaat heilumaan! Uusun arvoinen suoritus, apinamies. Näitä on. Hoidetaan se sitten alta pois. Okei, kuulkaas pikkuleijonat. Muistakaa, että tanssin liikekieli kumpuaa sydämestä. Kun se tulee sydämestä, niin se on aina oikein. Juupa juu. Hei, Alekei. Satuin kulkemaan ohi ja toivotan onnea. Ei enää hermostuta. Tuttu kaura. Tää on niinku mun juttu. Siis mielestäni avain koko hommaan on, että valitsee oikein vastuksen. Ai, meinaat sä, että tää on niinku yhtä vastaan, niinku maratontanssit? Juu, kiva. Tosi kiva. Freestyle, vapaa ilmaisu. Kuka olisi mulle hyvä vastus, katso, että niinku jännitys säilyy? Ottaisin mieluusti, mutta se on jyrkästi vastoin ikiaikaisia perinteitä ja kaikkia pyhänä pitämäämme, mut jos mä olisin tuolla, ottaisin teetsin. Teetsin? Okei. Okay. Kuulostaa tosi jännältä. Makunga, eiks niin? Kit. Mitä vaan, se on vaan pojulle. Näytä neille tiikin. Ja säikäistä. Jää, kakko, yhden. Eli nyt sit vaan mennään ja tehdään se. Siirtymisriittijuhlallisuudet. Anna mennä, baby! Tee maailmasta hei, tylpeä! Hei, no, mä yritän hoitaa bisneksiä täällä. Mä hoidan homman! Kuka on ensimmäinen kilpailija? Minä! Joo! Minä! Hei, bleeden! Aloittaisiko tuo mantterakomistus? Niin sinä siinä valitse vastuksesi. Katso taas. Valitsen... Teetsin! Teetsin! Miksi sä valitsit Teetsin? Oi niin, sitä pitää. Sillä on asenne kohdallaan. Hei, herättäkää se, herätys! Okei, joo, Teetsin. Come on, aloitetaan jo. No niin, tse, lennä. Lennä, tse, näytä miten lennetään. Toimii. Ala, tanssia. Okei, on kai reilu varoittaa sua, että mä oon ollut muuten Fossen opis Broadwaylla. Ei tanssi tanssia, vaan taitoa. Tanssi taisto. Täältä pesee. Tanssiksä? Mitä se homma? Mä tiedän, että mun poika ei tanssi. Tanssaa jopa parempaa kuin luuli. Skidiwapa. Alkei, käänny jo! Ei, kun nyt tulee hyppy, suflaus, vaihtoaskel, vispaus ja käännös! Oi, ei. Alkei, sattuuks suhun? Joo, sattuu mua. Oi. Totta noin, voitiks mä? Et todellakaan. Miten tässä näin kävi? Sehän sanoit olevas kuningas. Eikä kuningas saa turpiinsa. Oon mä kuningas. Mä oon New Yorkin kuningas. Se on mun taiteilijanimi. Kun mä niinku esitän. Esität? Oi ei, tämä on järkyttävää. Alkein reputti kokeen. Kuka olisi voinut koskaan kuvitella, että Tsuba joutuisi karkottamaan oman poikansa? Tsuba, ei. Tsuba kyllä. Valitettavasti Alfauroksen on hylättävä epäkelvot. Sitten en halua olla Alfauros. Isä, mitä sä nyt? Isä, ei! Sä et voi tehdä tätä. Kuka meistä on muka Tsuban veroinen? Joku meistä. Kuka vain? Eikö kukaan? Hei! Sinäkö? Eikö sitten? Voi, minä... Tämä on hyvin kiusallista, mutta ehkäpä sitten minä voisin ottaa kantaakseni tämän mittavan vastuun. Tetsi! Tuo hattu. Johtajananne, täten karkotan Alekein. Kantakoon häpeän hattua. Ja lähteköön juottokuopalta. Tuhanneksi vuodeksi tai ainiaksi. Kumpi myöhemmin tulee? No, menkää nyt hus meket täältä. Olisit voinut kertoa, hei. Olisit voinut kertoa, että et ole mikään kuningas. Olisit voinut kertoa, että mun pitää tapella. No, mitä sä sitten odotit? En mä tiedä. Ehkä isällistä neuvoa. Vaikka et hei, Skidi. Se on Flydis. Sä oot leijona, hei. Mut mä en oo tapellu leijona kanssa ikinä. No et kai, kun sä tanssit. Ja on muitakin juttui. Kato se sun kaveris Makunga. Vedätti mua tuolla. Tätä ei olisi tapahtunut. Jos olisit oikee leijona. Tsuba! No nyt se on sanottu. Oikee leijona. Kiitti. Kiitti vaan. Saha. Katkutti. Pyy. Oot valon edessä, Steven. Oho, kuule. Sun olkapäässä on ruskea pilkku. Oikein hyvin havaittu, Steven. Kiitos. Kuten huomaat, olen täynnä ruskeita pilkkuja. Kas noin. Tuo luu on kuin uusi muutamassa viikossa. Eiks mun tarvi kömpit kuoleman kuoppaan? Ei, Timo. Sulla on vielä koko elämä edessä. On vai? Meepäs nyt tarttumaan härkää sarvista. Kiitos, tohtori Mankiewicz. Peukut pystyyn, söpö Ipan. Tuo täplä näyttää noita tohtorin rokolta. Noita tohtorin rokolta vai? Toi on naurettavin diagnoosi, mitä mä oon ikinä kuullut. Wow! Älä kysy. Oot ihan solmussa. Ai, tää ei satu, mä lupaan. Joo, siis edellinen noita tohtori, sillä oli ihan samanlainen läikkä. Maanantaina ok, keskiviikkona kaput. Keskiviikkona kaput? Oh, mä voin hengittää. Kiitos, tohtori. Eli tää noita tohtorin rokko on siis ihan oikea tauti. Löydät hoitokeinon. Hei, onhan sulla 2 vuorokautta aikaa. Mut mä en ole koskaan kuullutkaan sitä, mitä mennään, että mulla ei ole penisiliiniä. Mä tarviin ainakin vähintään tomografian. Kyllä me sulle tomografi löydetään, älä huoli. Tadaa! Tiplo, taitti! Tosi koletti! Ette saletti oo nähnyt tollasta ennen. Nykis niin meni jalat alta. Hei, yritäks kaikki tota? Joo! Antaa mennä! Niin, mutta noin, no, yrittäkää, että haluatte, mutta hallitseminen vaatii vuosien treenit. Eikä ikinä saa oikein aikaiseksi kunnon sellaista, että se tasasta suikkuu, jos ei poda hulleaksi huolet, voi pusertaa huolet niin kuin näin. Eikö? Noin vaan. Jos sä osaat sen rekki osoittaa. Se on meidän väris. Mä oon aina pitänyt itteni jotenkin uniikkina. Niin jotakin! Hei hei, me ollaan niinku luonnonvoima. Miljoona loistavaa tähteä. Raidallista! Siis täysin samanlaisin! Täysin samanlaisin. Todella vaikuttavaa, mutta lentääkö se? Kyllä, jos taitamme. Näin, näin ja näin. Zuma. Oi mähnä. Mun faija pitää mua täys looserina. Mä oon pilannut mun perheen elämän. Se ei todellakaan ratki bailakasta. Ei ratkee. Bailuja mun osalle. Pitää tehdä jotain. Joo. Ois... Mun pitää kertoa jotain. Kaverit, hei! Onks tää mieltsimestä vai mitä? Sanonko mä mitä? Antakaa, kun mä kerron mitä. Te ette kyllä varmaan usko tätä, mutta... Mulla on tärskyt Motomoton kanssa. Kuka on Motomoto? Ai, se on niin iso ja komea ja iso. Tiedätkö, mitä Motomoto tarkoittaa? Kaksosi. Se tarkoittaa hotti, hotti. Hotti, hotti? Okei. Milloin sä opit sprogaa afrikanssiin? Se on mulla verissä. Älä sure. Sä voit heilastella vapaasti sen hottihousus kanssa, kun mä oon poissa. Mikä sä keuhkoit Helman? Miksi pitää olla tollanen pahamma lintu? No miksi ite oot tollanen ilolintu? Lentäsin kuule ilolla toiseen kaupungin osaan. Wow, sen kun lennät, mut muista, että keskuspuisto on mun. Kuule, sä saat pitää sun känäsen keskuspuistossa. No ota mukaan se hottetoti hörhös. Ja se sun herra hottimototo. Kuuva ilmalle hottimototo. Et sä vois vaan kertoo. Kerro ite. Mitä kertoo? Mistä sä puhut? Mä en tajua ollenkaan, mistä sä puhut. No ehkä mä sit menen. No kuule, hei, ihan sama. Äläkä turhaa soitte. Ei. Melman! Gloria! Hei, mä luulin, että ootte frendejä. Älkää nyt, hei. Martti on oikeassa tässä. Martti? Martti? Martti! Mitä helkuttia täällä tapahtuu? Sä et oo, joo, toi oli, mä luulin, että toi, sä et oo, toi on, oho. Sä luulit, että tää tyyppi? On mä? En luullu. Mä siis, joo, te ku ootte silleen, siis sä luulit, että mä oon toi vai? Te näytätte kyllä tosi vähän, tosi samannäköisiltä. Martti, oot ton näköinen, ootpa. Sä naurat niinku toi, sä puhut niinku toi. Tuolla on samanlainen puhetapa. Onhan se vähän outoa oikeesti, kun te ootte, no tajuut sä, Martti. Siis sä sanot, et mus mitään ainutlaatuista. Et mä oon niinku kuka tahansa sempra. Ei, totta kai sä oot erilainen. Miten? Okei, en mä erota. Voisit sä pitää kulkusi tai jotain? Kilikelloa. Kulkusi? No ei sitten kulkusi, mä muotoilin sen näköjään. Ei, vaan... käyskö teepaita, jos lukee? Mä oon Urponkaa! Mä en oo Urpo. Et sä Urpo, toi Urpo. Tiedät sä mitä? Sillä väli, kun sä leikit pomppuponia uuden posses kanssa, mulla on ollut hyvin pitkälti mun elämäni pahin päivä. Okei. Juttu käyty taas suuhun, niin kuin aina. Mun ongelmat on ihan pikkusen isompia kuin sun, Martti. Okei, mä en erottanut teitä. So not! Joo, jolkota matkohis vaan. Käännä selkäs. Senhän sä osaat. Niin kuin teit New Yorkissakin. Mä oon tässä näin. Vaikka sä et sitä taju, ethän. Sun vaan 1 miljoonassa friendis toivoo, että sä nautit sun isommista kuin kenenkään mun ongelmistas keskenäs. Hyvä! Katoa! Mä en tarvi sua terapoitsemaan mua! Teet sä mitä? Sä oot tusina tuote. Mä en edes erota sua muista. Hei, kuka teistä on Martti? Hetki. Ai joo, mut mitä väliä? Kiva lätsä. Senkin tyrkky. Martti. Älä häivy. Laukas! Ei, vasemmalle. Kuule suoraan, kuule. Katso, Moris. Täydellinen paikka mun kesäpalatsin. Joten pyytän täyttämään nuo kolloset ja siirtä pois roskaväki. Joo, kuka jättänyt tänne ihan ehjä päällojumman? Mitä tuhlausta? Älä muuta sano, mies kukkeimmassa iässä. Mä teen kuolemaa, tiedätkö? Joo. Mulla on varmaan jäljellä jotain 2 päivää elinaikaa. Auts, sulle ei mene ihan tuubiin. Oi jos minä, kuningas Julien, se minun nimi, sais vaan 2 päivää elosella. Mä tekisin se kaikki, mistä olet sälä haaveksinut. Niin kuin mitä? Mä ryhtyisin oitis ammattiviheltäjäksi. Mä olen siinä jo hämmästyksillis hyvä, mut mä haluan tulla vielä etevämpiseksi ja tehdä sen leipätyökselliksi. Sitten mä voisin tehdä myös. Mä voisin vallata naapurvaltakunta ja tuputtaa ne mun maailmankatsomus, vaikka ne ei sitä haluta. Helpa sun on sanoa, sä oot kuningas. Olen, ja sinä olen vaan yksi säällitävä pää. Mutta sä kai halaja jotain, mitä haluat tehdä ennen kuin sä dela... No, on kyllä yksi asia, mitä mä... Kerto heti, kerto! En mä tiedä, en mä voi. Tai kerto siis... heti! No kun mulla ei ole koskaan ollut sisu kertoa Glorialle mun tunteista, heti. Mitä mä... Eikö sä voi nyt kertoa? Mulla ei ole koskaan ollut sisu kertoa Glorialle mun tunteista, mitä mä tunnen sitä kohtaan. No älä sitten kerto! Oh, Oi, johtuksen naisest, miksei sä kertoit puheluen naisest? Mitä sä pelkäät? Sä oot vainaa anyway, haloo? Joo. Joo. Oot oikeessa. Hei! Sä marssi oitis naisest luo. Niinhän. Katso häntä suora silmä. Noja etukäno näin. Vähän pikkasen, melkein iholle. Sitten sä anta sen noja vähän pikkasen sinun vaste, kunnes teit jolle huulio etäisyydellä toisistaan. Ja sitten sä kerto hälle, kuinka sä vihaat häntä. Itse asiassa no mä kylläkin rakastan häntä. Oho, sinä ovella koiras, uff, uff. Sinä ole oikein pelimies, kuuleko sä? Nyt sä kuuntele mua, sun täytyy nousta. Sä kuuleko sä? Joo. Ei se taidu kuulla. Minä ei kuule sua. Joo. Hyvä! Sun täytyy nousta. Nouskamme! Joo. Sä nousee joo. Ylös kuopasest. Nousen ylös maasta. Mä nouse, Morris. Mä nousen, Morris. Nouse! Sä nostele suore sen naisen tykö. Joo. Sä tunnetko sen? Joo. Sä nouse suora vaste se pärstä. Mä tunnustan. Ja sä sano sin. Baby, mä tinkän sus. Yeah! Yeah! Sen mä kyllä teen. Sen mä kyllä teen. Mä rakastan toi pikku pääkkönen. La la la la la la la la la moto moto. Jep jep. La la la la la la la la la moto moto. Jep jep. Slempi. Slempi mun silmi. Slempi. Slempi mun reisi. Slempi mun muotoi. Slempi mun lihoja. Slempi mun kiloja. Slempi mun silavaa. Slempi mun masukkaa. Slempi mua kiivaasti. Slempi mua aina. Slempi. Koska slempi. Moto, moto. Ennen kuin tää ehtii kehittyä vakavaksi. Mä oon miettinyt, jos mä esimerkiksi jäisin tänne. Haluaisin kysyä sulta. Tuoko sun äulas viestin mun kuulelimeen? Mulla olisi vaikka mitä kysyttävää. Ei, mä lupaan, että vastaus on aina kyllä, ellei oo pakka sanoa ei. Okei, no mikä musta sua niin kovasti kiinnostaa? No, sä oot todella massavin nainen, jonka on tavannut. Okei, mut mitä muuta? Katsas nyt. Tiedätkö, sä oot kookos. Voi jestas, nainen, sä oot suuri. Taisit mainita. Joo, aio niin. Enää tarvitse enää puhua. Gloria! Gloria! Melman. Melman. Tässä on Motomoto. Aa, Motomoto. Joo, hauska tutustua. Niin, mä poinkain... No hätä, Melman. Mä annan sulle anteeksi. Joo, niin, joo. Se, niin sen takia joo, mä, hyvä. Huu, okei. Okay. No, tää oli sitten kai tässä sitten. Hyvä. Meillä on tää vähän hommat kesken. Ei ku tää ei oo tässä. Kuunteles, Mototo. Sun on paras kohdella häntä kuin prinsessaa. Koska sä, Veikkoseni, oot löytänyt täydellisen naisen. Jos mä onnistuisin löytämään täydellisen naisen, mä antaisin sille kukkia joka päivä, eikä mitä tahansa kukkia. Okei, se tykkää orkideoista, valkoisista ja aamupala sänkyyn. 6 vehnälimppua, molemmin puolin voita, ei kannikoita. Siitä se tykkää. Mä tukisin ja lohduttaisin ja oisin sen paras kaveri. Ja joka ikinen päivä mä tekisin kaikkeni saadakseni sen nauramaan. Sillä on maailman ihmeellisin nauru. Tän siis, niin mä tekisin, niin kuin sinuna. Mut en oo, joten sä teet sen. Okei. Toi oli ihanaa. Anyways, niin me jäätiin. Mä oon suuri. Tuliks tää puun takaa, Makunga? Mä tulin tänne korjaamaan asiat, niinku oikee leijona. Tuntuuks tää susta oikeelta? Entäs tää? Ja tää on siitä vedätyksestä. Ja tää on siitä, kun vei tiskän duunin. Ja tää on mun perheen mollaamisesta. Ja tää on siitä, että sä et mut täyttämään kohtalaisen idiootil. Riittiks jo? Okei, lennä pois! Pelkuri. Vesi on kadonnut. Oi ei. Juottokuoppa ei ole koskaan ennen kuivunut. Tarvitaan paljon lisää kuolemankuoppia. Ois tietäni. Mistä täällä on kyse? Juomapaikka on kuivunut. Tuosta riittää vettä tuskin yhdelle. Niin, hyvin huomioitu, Doris. Bobby! Kunga, mitä me nyt tehdään? Hiljaa! Mitä meille kaikille? Kuunnelkaa. Pelkään, että on vain yksi ratkaisu tähän hirveään kriisiin. Meidän on taisteltava vedestä. Taistella vedestä? Emme me voi taistella. Käännöntöntä. Se on epistä. Sä voittaisit. Juuri niin, Doris. Mambon! Sori vain, mutta elämä on epistä. Ja minä olen nyt johtaja. Kiitos, Alekein, tanssivan leijonan. Kiltti, Makunga. Tämä on meidän ainoa vesivaranto. Jos olet janoinen, sinun täytyy etsiä vettä reservaatin ulkopuolelta. Reservaatin ulkopuolelta? Siellä on salametsästäjiä. Kukaan ei selviä siellä hengissä. Mä oon ollut siellä. Ja selvisin hengissä. Mä voin tehdä asialle jotain. Taitaa olla putkitukos. Sitä tapahtuu nykissä koko ajan. Mä lähden joen yläjuoksulle. Yläjuoksulle? Pois reservaatista. Sinäkö? Joo, minä. Mä aukasen tukoksen ja hoidan tänne vettä. Hienoa. Auttaisin pakkaamaan, mutta päätelen hatustasi, sinulla on kaikki tarvittava. Joo, hyvä. Se kun naurat vaan, että harjas putoo. Mä todistan sut huijariksi. Mitäpä jos kokeilisit pientä sadetanssia? Banananadam. Banananananan. Zuba tietää, mitä tehdä. Missä Zuba on? Mitoi meistä piittaa? Zuban pitäisi olla johtaja, eikä sun. Missä Zuba on? No hyvä on, sopii. Lisätoimenpiteenä keskustelen Zuban kanssa. Marti! Martti! Martti! Mistä sä sait noin mehukkoa hattu? Hei, anteeks! Suokaa anteeks! Hei! Onks Martti siellä jossain? Ei oo Martti! Ei oo Martti! Ei oo Martti! Okei, jos näette sitä, sanokaa, että Alex tuli vaan heittää hyvästit. Hyvästit? Hyvästit? Älä mene! Mille sä menet? Tullaanko me mege? Ei, ei. Tää mun on tehtävä yksin. Sä et voi lähteä reservaatiin. Vaan täällä on metsä pinjeltoon. Hei, hei, hei! Ei se voi mennä tonne. Martti, kuulet sä? Sä oot siellä jossain. Ennen kuin mä meen, mä haluun sanoa jotain. Sä oot ollut tosi frendi. Sä autot mua niin usein näkee valoisat puolet mun ongelmis, et luulin, ettei sulla ongelmia olekaan. Mä en tukenut sua, kun sä tartit mua. Eläintarhas sama juttu. Millainen kaveri mä oon? Melko surkea luulisin. No mä vaan haluun sanoa, että sä oot yksi miljoonasta. Toi niinku kosketti. Todella kosketti. Tässä vaiheessa voisit kääntyä, että voisin sanoa sen kasvotusten. Just niin. Kiinni jäit. Mä näen sut siellä. Joo, just sut. Just sut siinä. Niin joo. 12 rivi. 203. vasemmalta. Se oot sä, Martti. Kyllä mä sut tunnen. Kato, kun sä oot erilainen, kun nää näin. Nää on mustaraitasi. Sä oot valkoraidallinen. Sulla on näkemystä. On aina ollut. Sä oot hyvä valitsee hittibiisit, mut surkea valitsee ystävät. Paitsi Melmanin ja Gloria, mut meitsi. Okei, mä oon messis. Ei, Martti. Et voi tulla mukaan. Mä luulen, et sulla ei ole vaihtoehtoja. Löytyyks vettä? Meillä on lisää timantteja ja kultaa. Hei, ei luovu luovuta toivosta. Kuunnelkaa! Minä autan voin! Yksi on vain keinottu saada kallisarvoinen vesi. Minä, teidän rakastama kuningas Julien. Täytyy yksinkertaisesti tarjoa pikku uhri mut tuttavil vesjumalil tuol. Tulli vuodes! Mitä toi tarkoittaa? Mitä toi tarkoittaa? Erinomainen kysymys. Mun uhristus tulee sisään tuulivuore. Sitten kiltit jumalat syön nam mun uhriksen. Makoisa. Kiitos uhriksesta. Tässä maista toinen uhri. Ei, mä suo jo ihan pullollas. Kuule, mul tulee paha mieli, jos sä ei haukka lisää. Mä ei halu lisää uhriksi, okei? Sä olet niin kovin ruipelloki. Mä oon syönyt jo tarpeeksi, on selvä? Jumalat popsi uhriksen. Ne sanno kiitoksi, ne heittää mulle heitän vettä. Sitten mä heittää se teille. Mitä? Onnistuuko se? Ei! Tarkoita kyllä! Mitä sanoo Morris? Se on 50-50. Erinomaista! Nyt mä tarvin semmoisen, kuka tahto mennä tulivuoreen syötäväksi jumalille. Vapaehtasi! Käsi ylös töös! Hyvä on, mä tarvin semmonen, kun ei koskaan ole löytänyt rakastusta. Kummonen katso kuolo syvä silmämuna. Aito ja ehdästys, urhomies! Mä suostun. Melman! Kiinnostusta, ennen kuin meille järki palaa! Mikä suhun nyt on mennyt? Mä kuolen kumminkin. Jos teille vaan saadaan vettä tällä tavoin, on se sen arvosta. Oot sä seonnut? Gloria, haluan sanoa, että eläintarassa jo ei ne mitkään lääkärit eikä reseptit mua pystyssä pitänyt. Vaan sä olet aina sinä. Vain sun näkemisesi antoi mulle voimia. Sä mököttää siinä koko päivän. Kuule, itelles. Kuuntelet, Suma. Tapahtui ihme. Meidän poika palasi takas kotiin. Miksei edes se voi riittää sulle? Mitä sä tarkoitat, nainen? Menetettiin se kerran, Suma. Ei menetetä uudestaan. Suma! Suma! Painut ties! Mitä sä haluut, Makunga? Tämä on kauheaa. Juottokuoppa on kuivunut. Kuivunut? Aa, se on mahdotonta! Se on tyhjä. Hei, sä oot Alfaudos, Makunga. Mitä aiot tehdä asialle? Poikasi, Alekei, sanoi korjaavassa sen. Lähti yläjuoksumme. Pois reservaatista! Voi ei! Kielsin häntä menemästä. Sanoin, että se olisi itse murha, mutta hän halusi todistaa, että on kelpo. Seurata täällä, jos se tulee takas! Juokset, Suma! Nähdyn janoon. Eiks tää mesta oo susta yhtään karmiva? Hiivitään sinne ja fiksataan ongelma. Jaakaajat ei huomata mitään. Miks muuten me tehdään tää? Katos, Martti. Ehkä mun isä luulee, että mä haluan vaan todistaa, että on oikea leijona. Eikä niinku esimerkiksi tervapastille leijona. Shhh! Sun voi olla vaikea uskoa tätä, mut ilmeisesti leijonat ei tanssi. Mitä? Shhh! Ainakin mun iskä on sitä mieltä. No ihmiset on ainakin sitä mieltä, että sä oot suuri stara. Se oli Nykissä. Täällä on Afrikka, täällä on kriittisempi yleisö. Martti! Martti! Tossa se on! Shhh! Tossa on se tukos! Wow! Oh, tossa se vuode on. Martti, matalaksi. Kato tonne. Se hullu. Onks tää hyvä? Oi, oikein oh, hyvä. Mä napputosin kärryltä, hei. Oi, menikö se jumpisolmu? Tarvitaan dynyä. Onks dynamiittia? Oi pahus! Käytiin just viimeisen pötkylän tänä aamuna. Barbarit! Laista manööverit! Kerro! Kalmari! Honkero! Honkero! Mä teen sen nyt! Mikä tää hulabalo on? Joe? Noita tohtori Joeko! Luultiin, että se kuoli. Niin oli mäkin. Sit mä huomasin, että mä oon täynnä täpliä. Joten Melman ei kuolekaan! Melman ei kuolekaan! Mikä pois tietä? Päästäkää! Melman! Meidän voi tiipas! Älä tee sitä! Julien lopeta! Vai yhtäkkiä se on kirahvelisyystä tulivuoreen, jos vettä sais? Sairas! No on! Please, Melman! Lopeta! Gloria! Ei voi tehdä sitä! Miks se voi? Koska... tätä mulle. Ensinnäkin toi sattuu. Toisinnakin mulla on enää 18 tuntia eliaikaa anyway. Melman, kerro totuus. Tarkoitiks sä oikeesti sitä, mitä sä sanoit musta? Tietysti tarkoitin. Järjetöntä. On vai? Ihan järjetöntä, että mun piti matkustaa puol maapalloa. Tajutakseni, että mun unelmieni mies asuikin mun naapurissa. No, ootasko sitten yhdessä, naapuri? Sä ja mä seuraavat 18 tuntia. Ei hukata hetkeäkään. Morris, miten tässä tapahtui? Lihava leidi taisi ehtii laulaa. Hei! Mikä torikokous täällä on? Arti! Hei! Kuunnelkaa! Alex on isos trabelis! Tulkaa ylejuoksulle sassiin! No entäs lentokone? Justi! Come on! Konetta ei korjata, elleivät valkokaulusherrat suostu vaatimuksimme. Joten siitä mammalomasta. Mammalomasta? Tehän olette miehiä. Kuuntele, me tarvitaan sitä konetta pelastusoperaatioon. En voi asialle mitään ennen kuin junttaamme nuo liittojyrät. Minä junttaan täällä kohta jotain muuta, jos ette saa sitä konetta ilmaa. Etkö näe, että nuo kommarit ovat sitoneet räpyläni? Ei mammalomia. Ehkä eräs nimeltä mainitsematon soisi näiden leviävän ympäri savannia. No olkoon. Pitäkää mammalomanne. Vihdoinkin! Minne me mennään? Mistä on kyse? Minne me mennään? Voi, ei, please! Ette kyllä pitä mua tonne! Ei! Tää on väärin! Ymmärrätkö? Te olette selviytyä! Ei, sä sanoit! Maistisiko mainio leijonalaatikko? Ei leijumaa voi syötä! Älä huoli, maistu kanalle! Wow. Ei! Älkää uskoko tota! Se on oikeesti sekopää! Hei! Mäkin rakastan New Yorkiin! Se on mä, Alex Leijona! Keskuspuistosta! Oikein ajattelit? Sulla ei mitään asiaa tänne. Onks selvä? Sä pysyt mun takanani. Hei iskä, ne on nykistä. Ne ovat tylyjä ja säikkyjä luonnostaan. Pysy siellä! Pääsetkö illallisen karkuun? Mitä sä oikein touhuin? Sitä ainoita, missä mä oon oikeesti hyvä. Mitä ihmeellä? Ei, mä tunnen noi kuviot. Alex. Check it out, I'm out of my pain. Keskuspuistosta on se Alex. Vaan yks leijona osaa liikkuu tolleen. Play a little gym, I'm coming live, live, live. Kurmaa. Mä en usko mun silmiä. Miten se ton tekee? Tanssii mun pojan kanssa. Luulisin. Älä ajattele, vaan fiilistele! Perhonen! Mä fiilistelen, mä fiilistelen! Se oli niin hurmaavaa. Nyt syödään! Isä, varo! Mitä? Alex! Tänne näin! Sillä on kivääri! Haetaan nyt, kun voidaan! Mitä? Sillä on kivääri! Haetaan nyt, kun voidaan! Sana kiertää! Hän sanoi, se hihasi kääri. Patoa moukaroimaan. Kana hiertää! Kippari! Alex haluu padon palasiksi! Hyvä on! Omathan on hautajaisensa! Mitä? Käännys pahuriin! Käskistä kapiainen! Otta moukkua tuonepareiksi! Pidä kiinni! Tulkaa takaisin! Minulla on nälkä! Kowalski, täydet tehot! Musa! Tää on kiva kipale. Tämä on klassikko. Siinä on kyllä tarttuva komppi. Täyskäännös, päällä kosteutta. Pitäkää huoneista kiinni, pannaan patomeseksi. Pidä tiukasti kiipeen pitää, meno nyt! Sano ei, ylemmäs! Ne tappaa meidät! Täytyy olla toinen tapa! Sana kiertää! Hän sanoi, ei nousta ylemmäs, tappakaa meidät. Tää on ainoa tapa, kana hiertää. Ootsä varma? Miehet, ei ole uhria jalompaa kuin jonkun toisen uhri. Ei, lääkintämies! Murskanopeus! Jäitä pesiin! Juhmat kisut! Tiedä, miksi uhristus meni mönkäse. Tiede on yleensä oikeas. Mä loikkisin suora tulivuore, jos mä ei olis luotu viheltävä. Oi kuninkas, mä löysin sut. Mort? Tykkääköhän jumalat merenherkuista? Mennään ottamaan selvä! Katso, Boris! Sä kävi äkkiä! Mä hoidin sen! Okei, te hoiditte sen! Oh, yeah! Tulta takas! Oi, onneksi te olette turvassa. Ois tieltäni. No kaskas, no kaskas vain. Tiedätkö, Zuba, jos muistelen oikein, sinä jätit lauman ja sinut potkittiin ulos. Joten älkää eläkö toiveita, että tämä muuttaa mitään. Tosi on. Näin ollen me nöyrimmin luovutamme tämän kunnianosoituksen. Necessääri, koska olet sen arvoinen. Tuota, mitä tää miehille, jotka kävelevät omia polkuja. Onko tätä hiinaa säätää? Noin. Uskoisin tämän olevan tosi kätevä vaellusretkillä. Mutta olet silti karkotettu. Toihan me arvattiin. Minun käsi veska. Senkin tuhma kisu. Sä ansaitset tän, Skidi. Tervetuloa laumaan. Kiitos, isä. Mutta tää kuuluu sulle. No, eikä kuulu kuin meille. On poika! New Yorkin kuningas! Rakkaus ei katso eroavaisuuksia. Olemme kokoontuneet tänne juhlistamaan tuollaista rakkautta. Tahdotteko toisenne hyvinä ja pahoina päivinä? Hyvinä ainakin. Miten hurmaava outo pariskunta! Toi ei tule kestävää. Saisiko suudella morsianta? Et! Musaa! Strevat! Ok. Laipat. Ok. Timantit ja kulta. Ok. Heippa! Nähdään taas joskus! Palaamme Monte Carlosta häämatkan jälkeen. Tai sitten kun kulta on tuhlattu. Pärjelkää! Heittäkää varovasti! Hei, tiedätkö, Mutsi? Kyllä ne joskus palaa. Nykki ei kataa mihinkään. Vai mitä? Joo, sä oot ihan oikeas, vähän? No, niin kauan kuin mulla on hänet. Ja te myös. Ei oo väliä, missä me ollaan. Sillä on maailman ihmeellisin nauru. Rakkaus ei tunne rajoja! Joo. Joudutte kestämään meitä vielä tovin. Isä, onko se okei? Mä kelasin, että voitais hengailla ja... Hei! Wow, sä vedätit! Sä vedätit vaan mun omalla läppällä ja kierrätti tykisti! Da da da da. Mä narotin sua. Faija! Kohtuu siisti toi mun faija, eiks niin, Martti? Martti? Kuka Martti? Come on! Kuka täällä on Martti? Älä sano mua Martti. Mua sä et huijaa. En mä näe mitään Martti. Ei oo Martti täällä. Martti, kun mä katon sua silmiin, niin mä tiedän, että se olet sä. Shake the bacon! Shake it! Shake it! Shake it! Shake it! I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. But jumping off the floor, dancing till your feet are sore. Party hard, just like it's Monty. That's what life is for, yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard, yeah. And not because we born, no. We party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care, yeah. Motor in the house, yeah. I'm about to turn it out, yeah. And you know what's going down, I'm physically, physically, physically round. I like the moment, moment. I like the moment, moment. I like the Party this, body got spotted like one. It just begun, big action. Pop a up the volume, stick a blast gun. Shake up the ground, shake up the ground. Shake like an earthquake, quake up the ground. Play to make a sound, play to make a sound. Play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance. Do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants. Ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, yes, that's why. Yes, that's why. M-O-T-O, when I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, motor, motor in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically round. I like the moving, moving. Nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for ya. Wherever I need to be, I'm there for ya. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for ya. Need a friend to rely on, I'm there for ya. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around. That'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. If you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.